بسراني عزيزي راديو دانك سلوتان لبيت مرينا صارح لكالتان بو بيشكش كردني القيكي ديكا لبرنامي روجي كيتر ازان برنامي روجي كيتر قواركي هفتاني راديو دانكا لروجان يكشمان و دوشمان هروها چارشمان و پينشمان بيشكش بأيوي عزيز دكريت عزم لتوري كمي برنامه كمان لمرو اچملاي ديداري گويش قصه كردن لسر مان گرتني فرمانگي دا وكاري گشتي گرميان وسروكي فرمانگا كا من مي گفتو گوب كم درباري اوي كا لما وي رابردودا لما وي امچن روجي كا فرمانگي داوري دادوري گشتي لگرميان ماني گرتو چندين راگين درا بلا وكريتا و چلان دا وكاري گشتي هريم و بيت كو هوشداري دا و بدو دوركان كا ام پشيوي كو تاي ببن چلان انجمن دادوري هريم و بيت راگين درا كي بلا كردو تو باسلو که سروکی داوکاری گشتی گرمیان به تومتی کشتن تاوان بارکات و هر وها اوانش والا می خواهن داوه تاوامن اما ببزانم آیا اما ام تومت بار کردن اچه تا چقال بیکا و آیا دا فرمان برانی داوکاری گشتی برداوام بن لبایکوت کردن ولی انکانی پیواندی دار کمالگای مدنی دادورانی دیکی ناو چکانی دیکی هرم چون هاتون بدم داوکاری که امانه و آیا اما در خری او یک او قضی فرمانگی داوکاری گشتی گرمیان دستی با بردو هنده هستیاره که انجمنی بالای دادوری و داوا کاری گشتی هریم بیت سرکاتو باشی و یا پیام بلد ام پشی و کوتای ببین من باوی ام پرسیارانه بکم و گفتو گل برای ام بکم است باشی که راست خوله گل حاکم نزار حسین ک سروکی فرمانگی داوا گشتی داوا کاری گشتی گرمیانه باشی که راست خو گفتو گو کم لگالی داکاک حاکم سلام لبیتوم کاتد باش سلام لبرز زیناز خان ولی طوایی بیسرانی رادیوی دن زور سپاس که حاکم سرطای پرسیارکم اچملای اوائی بزانم قصی ایوه چیه لسر تومد بار کردین خودی ایوه بتاوانی که انجومنی بالای دادوری لراغی اندراوی که خستوی تارو اما بزانم قصی ایوه چیه لسر اما او راغی اندراوی او هر شکی نارواه او لقمه زعیفی و لاوازیان او بابتان او روژینن او بابتی پیش دو سی سال بو کشه یک بو سروکی دادگای تیلچونوی گرمیان که ویستی زیاده روی کات سر موکی گشتی با آگداری همو سروک شاروانی و سروکی یک ایداری کانی کلار ایم رگری من لیکد نمانیشت و او بابت بو عقده یک لدلیات تا اوی ام بابتی بو ایم دروز کدی اما بگم بزانین نجیرو او بابت چون دروز کراو چون بو یک کوتون در حال لگل اویشا ایم هیچ حلویست یک من نبو لوکاتا و یا سارج که خوی ورگد و دور تا نزیگ برژه ایل هزاره یکیش پیوندی به منو نبو و کشک داخره و اوی بود باسکم کشی پیش ساله و دو سال و سه ساله استا که ابینن ایمه دست من بو ام بابتا بردو اوان زور عرشقیان جولاو و پیان نخوشو فیری او نبون که کسی پیان بله نخیر بوی اگرین دانه دانه برادر دادورکان من که اوانی که منیان گرتو یک یک با بحثی بون تو مدبارکان یک یک با کشه یک یک با اسلامی بون بو اوی وکو او هیرشک بکنه سر من با حواتی اون که ایمه کب بکنه و بلا ما و خونه لای اوان ایمه بابتا کمان بردوامه و ایمه اگر بابتا که پیوست بوایه با کشه شخصی و دبو او کاته لکاتی اجراعات که پیش دو سی سال حلویست اکمان ها بوایه خو اگر ایمه لسر مستوای شخصیش کشه اکمان بی خو او پانزه بیزدادوری تر هیچی کشه نیه و تنها لدست ناعدالتی و ناحقی و بریاری تون و حکمی تون لدست خلقی گرمیان ایمه او ناعدالتی اداریه و کومل بابتی تری گندلی که ایمه لبیان نامه کمانه دومانه دا انجومنی دادوری لدست امانه هاتوین هم حلویستمان وردگوه و دور تا نزیک لیسته شبو هزار سالی تر به نسبتی به هیچ پوینت یک ربطم به او موضوع اوانیه و وکو عرضم کردیه و تنیا بابتی که ایانوی دنگی ایمه پیکب کنو زور باشکاک حاکم باست لوا کرد دادورکانی دی کشتو مدباره کرد من امیو بزانم آیا لشیوی هرشا بشیوی راستوخو ناراستوخو لکاتی من گرتنی ایو و هیچ بابتی کاتو تا پیش بوتن؟ نخیر للا ایمه بوکو هرشای شخصی نبالام لسر شیوی فردی لیرو لوی باست کرد فلانیان وای فلانیان او بو او فلانه حزب نادویتی او اسلامیه او نازانم چیه بلان ایمه حتابه به هستر ابین و دنگی طواوی گل منده گلا و دنگی پرلمانتاران منده گلا و سر لسطلی همو یعنی و میدیا کاران منده گلا امی ایمه پیمان پی بردوه اما کیشه و نالی همو گرمیانیه که بگره همو خلقی کردستانه ایوه بحکمی اوه تان دورن و دادگاه کان هنک شوازه که داخره و تقریبا دهین خستو بروی میدیا کارانه خلقی گرمیان نازانه چیه گزره لناو دادگاه کانه چون سوکایتی بلاینکانی داوه اکره تا اگه تا حدی جویندان تا اگه تا حدی دادور بوینیه بشه و شخصی جوین بده تو ربه یعنی احانه و سوکایتی بخلقاتو بریارت بدست بریارکی خود در کبوتنیه باو شوازه معامله لگل خلقات پی بویه اما دیان و دیان کیشه تر دیان نمونه تر لبردستی ایمه بو باو هیوایه بوین که بتوانین چاکی کهین ده پانزه دادور هستاین چوین انجومنی دادوری و سروکایتی داوکاری کشتی که معامله کردنی دادگاکان لگل خلقی گرمیان بمشیویه لگل دادوران بمشیویه لگل داوکاری کشتی بمشیویه بریارکان آوان آیکسان در چندو کس که تو مدبارکرین به همان موضوع امیان سزا ادری اویان حرمت لیه گیری لبری ام همو خالی که ایمه نوسیب و من با آواتی او و این کواد ریجنه یک بیت بیو من لیه بگری بزانه چی اگذاری که چی با قدرتی قادر حال گرائی نوال سکالاکار و بین با تو مدبار و سزا درائی زور باشه که حاکم او قزیانی ایو دستان با برده بو هنده هستیار انجومنی دادوری و داوکاری گشتی هرمش بیت خطو بو شوی راگه اندراب لاوکاتاوه اوان گروپی کنسریان کدوته یک انجومنی دادوری که پیگدین لنوکس و بحموشه و یک پشتیوانی لیک اکن و کس نه پرلمان و نه حکمتیش بوی نیه چاو دیر به بسر کارکانیان و بوی هم هش نوکسا کومالک بابت و حز و آرز و میزاجیتی خویان ابن ناو انجومنکا و بریار ادن و بو اوی کسی که نبن ریگر لکسکی تریان بو نمونه سرو کی دادگای گرمیان لگل خولیر لگل دهوک لگل سلیمانی بوی همویان لهمو بابت یکا پشتیوان و پشتیدی یکترین اما کارکانی نه خرجر پرسیاره و ایو پیشوتر با قصتان نکردی بسر آخر لایکی قصه بگیه ما چون پیشوتر قصه ما نکردو با چی خلقی کردستان وازانه هم کیشه آخر خلق واله اگر بیش دقتش بدن لطور کمالایتی کنشو خلق واله لی پیشوتر دادوران با چی قصه نکردو ایما حکمی پیشه کمان وای نکری هم مشترگین نراغین نکان بلان برگی مرجعی و قانونی خویا ام کشه هی پاره هی پیراره هی پیش 3 ساله بردوام ایما لم کشه یا بوین خلق احاد لای ایما سکالایا کدیوت لناو قاعا جوینم پیدره لناو قاعا پولیس بپال درمکا سوکایتیم پی اکری حراشم لی اکری ایمش که امانه من ورده برزه کرده و من لی هر دمو چاو من ناشرین دوله انجومنی دادوری چونکه گله یکن لسد دادگاکن بو من گین وای لی هر بابتک خریق بو ابوشتی دو برکی بینی داوکاری گشتی و بشکل دادورکن لگل دادگای تاوانکن دادگای تیال چونه و هم کشه زاده دیونی و پیره نیه اگر هر که لیجنه کات لگل او برادر من گرتوانه قصه کرده و خل یکی بو خوی قصه یکی پیه هر یکی بو خوی رومان یکی پیه خو همو من لسر یک نقطه جوهری من نگر و بلین لسر فلانه کرد ایم همه متراکمه چند ساله ده ادائی کاری دادوری لگرمیانه هم حلوی استمان ورده دو دوائی او پرسیاره جنابت علی بو تایس قصه نکدو برواب کبر یزم بنوسره و لامه و بابی سرانش بیزانن ایم هول منده نبینه سلعی کی اعلامی نبینه کالای کی اعلامی بو یغیق قانونی کمان حلو شاد بنوسره و بمرجعیت بمسلکیت وت من بشکو او انجمنه او دامو دزګای سره و بتوانن چاره سره بکن ام خلک رشوروتی ګرمیان نجادن لدس امبریارو حکومت تنانه اگر بریستان بین روزانه لدر خیوته کی یما او نه دایکو او نه باو کی منالتی لکله سر کی شی بسیط او علی منالکم 6 سال حکم او علی صالح حکم او علی 20 سال حکم یعنی دلی ګرک او تحملی بکا یما بجدی کاریک ما کدو من خوم بو خطایلی پشیمان نیم چون که دنگ و ناله و مشکیله و کیشکانی گرمیانم گیان در طواوی کردستان و بگره همو دنیاش که حکمات جیوازی اکریار لبریاری حکم دانه لگرمیان باله جیوازی بر روشی نیم رو ببیع وی هر اصلا باکیشی هلا موضوع کردی یعنی به نمونه من لبردست بزرگ که لیش نکات انشاءالله همون یخی نبردست یعنی جاوازی هی معامله لگل جنابت لگل یکی که تر ایمه خو ای بو چی اما من کردو خو کسی که من بو امتیازی که شخصی یا بو پلی یکی پوستی که اما من نکردو بگره پلی و پوسته کهش من خصوط خطره و کرنگ تونترین اجراعات من برام بر بکره بلام لی پشی من نین وعيبين السر و استصفاز بخوا حمو برلمان هاتون تسرخات و قيامان نادو بو سروكاتي انجمن وزيران و سروكاتي هريميش و خلقي كي زور پاوشت و پشتیواني من لدكن بو هوايي بتواني محناوك برو پیش بي بين ان شاء الله زور باشكاك حاكم باسل پشتیواني كان كر منم بزان پشتیواني كان چون للاين پرلمان تاران و كومالغي مدني شابو ايوه هیچ کامی که اندریخی هنگت گو مالین آوابی هم پرلمان تارکان و هم ریخ راوکانی کمالگی مدنی لأول روژا و لگل مانن با بیاننامه با سردان با کوبونواب لهمو یعنی ریخ راوکانی گرمیان رنگ لیرولوی تاکو تراین نحط من شکا با جدی من ناین ناسم بلام اوانه که این ناسم تواجده که فعلی باشیان بو میدیا کاران زور با جوانی تختیه بابتکی ایمه یان کرد و پرلمان تارکانیش چل سر مستوای فردی چل سر مستوای فراکسیون مالیان هوا به خصوری هن نکردوه ایما تنها جهت یک کلی نپرسوین مرجعه خمانه که سروکایدی داوکاری گشتی و انجمنی داروریه تا ایسه با تلفونی کش تلفونی که همواره کردویم زاین او بابا تلسر چی زور باشه که حکمش ملای اوی بزانم هنگاوکان چین بو دروس کردنی اولی جنه که ایو داوتان کردو هیچ هنگاوک نراو بوی؟ بله کومالک برای پرلمانتر اوی که پیوندیم که لگل برای که پرلمانتر لچند فراکسیون یک نک یک فراکسیون یاداشتی که انداوتا برای سروکی پرلمان دوینه و برای روای امرو سبای لجنه یک بیک بینن او قاده او لجنه پیک هات امش خومان من گرتوانه کوبونوی که کنو او وقتشتیک بلاو کنو بر رای گشتیم زین چیک زور باشه که حکمن کوتا پرسر مکم بوی که اگر ام لیجنه دروس نکرای خود دروس نکرای لیجنه که او پرویستان چیه به برداوم بین لبای کود کرده؟ دروس اکری لیجنه که بتاکی دروس اکری اگر دروس ایش نکرای او دیسان رنگ ایم خومن کوبینو و بیاننامه بلاو بینو زور باشه که حکم دعوتی تو چیه؟ والا دعوتی من بو خلکی گرمیان او خمرو کوا ایموکو رولی ام خاکه ایموکو منالی ام خاکه ایموکو خاون مال لام خاکه گرمیانا توانیو مانا بشکل نالو لکیشو لأو نعدالتی برانبریان اکری بیگینی نرای گشتی و سواسی پشتیوانی اکانیان اکین و چنده او خلکه پشتیوانی من لیبکا اونده تریم بحیزه که و بابتا که شکر بخوا امیدی طوامه انشاءالله در انجامی که باشی بی اگر نجبو او حد دیسان بور رای گشتی بلاوی که اینو که ایمه هنگاوی که وامن ناو بلا موفق نبو اینجا بابزن این نتیجه که چونه بی زور سپاس با تو دادوار نزار حسن سروکی فرماگی دواکاری گشتی گرمیان که بشکر راست خلق امام بود زور سپاس با جنابی شد ممنونم زور سپاس سلام با بیسران میبادوی دنگیش زور سپاس بله عزیزانم اوی گوی بیستی بون گفتگوی که کراو بود در باره بایکوت کردون و من گرتنی دادوارانی گشتی لگرمیان کتی دا لگل نزار حسن سروکی دواکاری فرماگی گشتی لگرمیان قسم کرد در باره اوا که باسی اوی که تو مدبار کراو با کیسی کشتن لین انجومنی دادواری و هر وها باسی لوشکر که چندین لدادوارکانی دی که تو مدبار کریم با تو متی ناروا و هر وها باسی لوشکر که امیدی که گرشیان هی باوی که لیجنه که دروس بکرد و هنگاویش نراو با دروس کنی او لیجنه که داوان کردوا با اوی راستی بابته که بخاطر رو کلماوی رابردو دا امان چندین داوان برس کردو تو با سروی خوان که انجومنی دادواری باوی بریار بداد لسر او قضیه هستیارانی که لگرمیان هبو اما سکالان لسر هبو بله عزیزانم من بردوام بملا برنامه روش رکی تر بلان پاشنا براکی کرد اکر مولاتن ریکلامی بازرگانی بگومان پراگو فروشگای زور لگرمیان هن بلام آیا چندیان گرنگی با کوالیتی کرستکانیان و گنجاوی نرخکانیان دادن استا لگرمیان پراگوی روکان با دولقو لرگی دابین کردنی کرستی کوالیتی برزوا همو کرستکانی پراگا بو هاولاتیان دابین دکاد لا پراگوی روکان دا ملزمو پیداویستی فرمانگو قطابخانه قلمو دفترو همو کرستکانی خوندن لباشترینو ناسراوترین مارکو براندکان بردستن فوتوکوپی با امیری نیو کوالیتی برز انجام دادرد کارکانی آماده کردنی راپورتو تایب کردن لکاتی که کمو بنرخی که گونجاو رای دکرد راکان پراوگه که با دلنیای و رویتی دکیتو برزامندی و کرستکان تی لیبه دزدخید ناو نشان لقی کم فرمانبران برانبر قطابخانه روشتیک چن لقی دوام شهیدان برانبر قطابخانه کردستانی نو شقامی مزگوتی عمری کری خطاب جمعه تلفون 0707-205-6161 یعن 0707-205-6262 پراوگو فوتوکوپی روکن ریکلامی بازرگانی ماهر ماهر ده چی؟ اره ماهر ده هست دیسان او جوزه کال سایوا خوایا هوا ماسی حکا برو دیگر سنه رو اوه کورا خوا ماهیل ناو بره باشا اما سیم جارم جوزه اله مام رو ایده با توزه بخوا ای خطای خوتا بو خطای من چند جارم برو جوزه یکی زیره که اطلاس لایت بکرا با نجاتی بله هلانه وی جوزه جوزه زیرکی اطلاس لیک امپیر تا 12 امپیر بردسته به طیبت بندی زور برز کلکاتی کجانوی ده دویده چرکه خوی کرده کاتو هر وحا مالکت ده پاریزه لشورتی کاربا و کاربای گراوه استا جوزه زیرکی اطلاس لشاری کلا رو درو بری بردسته للای وکیلی سرکی و کاری پیدکری برزامندی کوالتی کنترول و قایم قامیتی سلیمانی و بر برایتی کاربای سلیمانی و سندیگای مولیدکانی سلیمانی استا جوزه زیرکی اطلاس تنها لکمپانی اطلاس لایت و برهم کاربای یکا نو نشان کلار نو بازار کولانی نجارکان نزیک یکیتی ماموستایان پیشنگای گوران جمعه تلفون 0-7-226-01-25 اطلاس لایت خوانی برندی تومر کراو مجده کمالگی پزشکی بخشین لگرمیان حال دستید با میوانداری سه پزشکی بیانی ایران بو ام پسپارانی لی خواروا پزشکی پسپاری نخوشکانی چاو پزشکی پسپاری نخوشکانی دل پزشکی پسپاری نخوشکانی مشکو دماری منالان لبرواری 11-12-13-11-2019 بون اوتومار کردن پیواندی بکن بمجمارانی لی خواروا 0-7-7-7-1-7-8-8-4 0-7-5-7-9-6-31 نو نیشان کلار نو بازار نزیگ تلاری زنکو عزیزم جاری که ترسلاتان لبید گرام اولاتان لبشی دومی برنامه کمان که کتا بشی امروش ابید لم بشی برنامه کشتا اچملای دیداریک اویش قصه کردن لسر اوی که یعنی شروانی کچان توانیویتی لگوروپان و میدانی کردستان پلی دوام بدست بهنه لعاستی یعنکانی کردستان من امیوید بزانم چون یعنی شروانی کچان توانیویتی هم آستا بدست بهنه چون یعنی زان بشدار بون و استا است یعنی شروانه چون بطه بطی بش یعنی شروانی کچان با امش بای گفت گوب کم درباره اما امرو لگل بهار رحیم راهنر یعنی شروانی کچان که بشوی که راستو خو لگل معنی لسر هلی پیوندی گفتو گو کم لسر ام بابتا بهار خان سلاو لبیتو ام کاتت باش سلاو ایوش با رادیو کتن زور سپاس بهار خان سرطا چملای اوی که ایوه و که یعنی شروانی کچان چون بشتاری تان کرد لم پالوانیتی کردستان بله پیشتر ایما اگدا کرین و که پالوانیتی که لمانگی یعنزا انجام دری ایمش لذا خنکاره کنه پیش بطوله که تقریبا من که پیش پالوانیت که آماده کاری خومن کرده بو برای کوپیکی بله زور باشه برخان چند یاری زنی کچ بشدار بولن پالوانیت یکه بله سیانزه یاری زن کچ بشدار بولن پالوانیت یکه بله چو یاری کن جیاواز بون یا خود تنها گروپان و میدان بو چون بو یاری کن بله یاری کن خود گروپان و میدان بو بلام یاری کن جواز بو نمونه تقریبا بز یاری لخواه کرو یاری کن 100 متری کیا بو 200 متری کیا بو 400 متری کیا بو پوسته کیا بو یک بازی کیا بو قرصای کیا بو را کردنی کیا بو ماو دریجی کیا بو ماو کتی کیا بو اما همو یاری کنه زور باشه بکوی گشتی یعنی شروانی کچان توانی چند خال کوب کاتا و بخوش حالی و بو یکم جاره که دوای حوض سال یعنی شروانه که من خوم هر اوکاته انجام پلیسی من بوین هینه امش دوای اوی که بطوله و چالاکی کن وستا بو دوباره که دستی پیو کردو ماوی تقریبا امامانگی که مشک مان کرد توانی من پلی دوام لسر دوانزه یعنی بدست بینین که خالکان من تد خال بو یعنی لگل یعنی پیشمرکه تینه بستی پیش خال من جواز بو بله بهر خانواته ماوی حوض ساله ایوه هیچ چالاکی که ترتان نبوه نه خیر لبر اوی چالاکی گروپان و میدان وستا بو لعنی که تی گروپان و میدانه و پیشتری تر بوی اما دوی حال ساله کم جاره که مثلا نادیکان دوباره پالوانتیان بوده کریتوا و خوشحالی امش براکتی من دو بین روژانه مشکمانه بردوان بین یعنی ریگرکان یا افتنگکان یا اقلتی کونی کوملگا کمان وای لیما نکر که امه بوستید زور باشه بهر خان شوین گنجاو هبو با مشکاکان تان لیره بله بله بخوشحالی و امه یزد سپاس یعنی شروانه کم که هاو کار من بوله تدانی یاری گاگا دیگر لوشا سیاره ام با من گردو بو که روژانه ها چو مانه کرد چون که اگر امه سیاره ام با من نکرده نه من اتوانی بردوان بین یاری زنی و من هبو مالیان دور دور بوله دروی کلار بو امه روژانه او وای لیما کرد آسانی من باب که یعنی شروانه که بردوان بین لمشقکان من زور باشه هیچ پالوانی تی که تر های بم نزیکانه ایو بشتار بنو که یعنی شروانه چل گورو پان میدان بیخن چالن که که تر تا ایسا هیچ پالوانی تی نیه بلان اگر پالوانی تی بی بدل نیه ایو بشداری اکی ایو یاری زانکان تان بردوام بین ام کچانه تنها او جماره یا خود کچی دی کشمانه لعنی شروانه او سیانزه کچه من هیا که امان رو که اصلی تازه پیکشتوانی ما بشداری من کرد واده اصلی 2002 بسره و اصلی خواه رو منشه بلام ام بطوله که ما بشداری من کرد 2002 بسره و اما بردوام ببین ایشالله هر پالوانتی بکری و بخوشحالی و کول نادین بردوام ببین لکل پالوانتی کن هر پالوانتی تر بکری ایشالله بله زور سپاس با تو بهار رحیم راهنه ریانی شروانی کچان که بشوی که راستو خلقل من بوید زور سپاس با رادیو دن که یکم رادیو بو شابکتنی اگل ایما که دیوای سرکوتونو تمندریه چی تن با اخوازم زور سپاس با توش بله از زنم اوی گوی بستی بون گفتو گویگ بود در باره او سرکوتنی یعنی شروانی کچان که لگورو پانو میدانی کردستان به دستی هنا و اویش توانویتی لعاستی کردستان لکوی دوانگزه یعنی پلی دومی سر عاستی کردستان به دست بینه که مش انجامی که باش بو بو یعنی شروانه که ماوی حوث سالو کو راهنه یعنی که اماجه پی کرد بشداری هیچ چالکی که نکرد و بلام توانی و یعنی لماوی مانگی که راهنان دا بتوان او عاست برزه پیشکش کن بله از زنم او لیره دا گشتم با کتایی برنامه امرو من که برنامه روش که تر بو هیوادار میوش بردوان گوی گری رادوی دنگ بین لسر شپولی 99.9 با اوی گوی بسی دوین حالو زنیر یکن بین و هر وحا خینری پیج رادوی دنگیش بین لطور کمولاتی فیسبوک از زنم تا برنامه دیداره که تر من بخواتان سپرمو خواتان لگل